Ulicę tego suchar, ulicę tego chcę, ulicę tego pragnie. PTP, SLU, zjednoczeni w prawdzie. Ulicę tego chcę, ulicę tego pragnie. PTP, SLU, zjednoczeni w prawdzie. Na ulicy zawodnicy, którzy rap robią. Narodzie to z głową, żeby bujało tobą. Rządzi brudne słowo i sześć są miastem bity. Bycie jest w porządku, nie przekleci bedoleśkę. To jeszcze do życia na stricie przeżycie. Wroczo na życie przy tym przejebanym bicie. Lecę zobaczycie mnie historię z teledysku. Możesz zebrać tu po pysku, osiągnąć wszystko. Wciąż samego dnia na sam szczyt, wciąż nie dosyp. Rap, muzyka, sztosy, wycie syren, te odgłosy. Po co nie coś głosy, weź posłuchaj tego w nocy. Kiedy złapiesz mega dół, szacunek ludzi ulicy! Szacunek ludzi ulicy! Szacunek ludzi ulicy! Szacunek ludzi ulicy, szacunek ludzi ulicy, szacunek ludzi ulicy. Właśnie tak! Hej! To trzeci trudryjska, kurwa! Napierdala tyle numerów, tu kurwa dla was! Kocham tego gościa! Zelo PTP, kocham tego gościa, kurwa! Zróbcie hałas, podziękujemy chłopakom! Jej!